إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول أيضا قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. فلما جاء السحرة عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. أيها الناس عباد الله، تكيوا كذلك تنانغاليا أمهيم ومسلام كلنغاليا حق خصوصا دعاء ونوسمامة كتكوى لكزوات. قال الله وقال الرسول أمهيم وواو kuilingalia haki pasina kuangalia anayeangalia anayelingania haki ameikubali ama hakuikubali, pasina kuangalia katika ulinganizi wao kule tunakoipeleka haki. Je, wataturudishia wenyewe ama wataichukua? Pasina kuangalia katika kulingania haki, je, hawa tunaolingania haki ni wetu ama si wetu? Kuangalia kadhalika ya kuwa hii haki haitoki katika vifua vyetu wala si katika maneno yetu, bali ni haki aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyullah Musa alayhi salatu wa salam akiwa anaingalia haki katika kasri ya yule aliyesimama kuwalingania watu kwa yeye ni rabbukum al-a'la, na Allah akampa amri ya kuwa Musa aelekeze dawa yake katika kasri ya huyu anayewalingania watu kuwa ni Mungu wa ulimwengu wote. Musa alipofanya muujiza miongoni mwa miujiza takriban saba aliyopewa na Allah, Firauni aliwarejea watu wake akawaambia, haya aliyotuletea Musa si masala ya kimiujiza wala si masala huu ni uchawi kaja nao, na lengo na madhumuni ataka kukutoeni katika ardhi yenu mlioko kwa kutumia uchawi, uchawi wake, ili mumuone Musa ni bora. Sasa mwanipa ushauri gani? Kama nilivyosema katika jumaa iliyopita, mara nyingi marais, mara nyingi watu wenye pesa hupata watu waliowazunguka, aktaruhum hawamjui Mungu wao, aktaruhum hawajui dini yao, na huu ndo msiba. Kukipatikana kiongozi ikawa wale mawaziri wake wa karibu yake hawamjui Allah, ni rahisi nchi kuibomoa, ni rahisi raia kulia, ni rahisi raia kufa kutokana na uongozi wa kiongozi kama yule, bali kutokana na ushauri mkubwa anaowapata kwa watu waliomzunguka. Hakadha aghniya, na matajiri hivyo hivyo. Tajiri akiwa wale lugha visasa vijana sana vichuzi wake waliomzunguka, ikiwa hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hawaijui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akihalalisha wanahalalisha na akiharamisha wanaharamisha. Hii ndo hali ilivyo. Qala liman hawlahu inna hadha lasa'irun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri famadha ta'murun. Mwanipa ushauri gani? Mwaniamrisha nini katika haya masala ya kiuchawi uchawi aliyokuja nayo Musa? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath bil madaini hashirin, mregeshe Musa na ndugu yake, mpe udhuru kwa sasa, na tuingie katika mji tuwakusanye watu. Angalia, waliomzunguka Firauni hawamjui Mungu, waliomzunguka Firauni hawana dini. Ushauri wanaomba Firauni naenda wakifirauni Firauni. Arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Kisha baada hapo tuwakusanye watu, kisha baada ya hapo tumuite Musa na ndugu yake Harun, tuwaweke katika ardhi fulani kwa wakati fulani, ili Musa aonyeshe uchawi wake na wachawi wako waonyeshe uchawi wao. Fajumia saharatu limiqati yaumin maalum, ushauri wa watu waliomzunguka rais, ushauri wa watu waliomzunguka mtu mwenye pesa. Ikiwa watakuwa na ushauri finyu, rais ama kiongozi atakuwa na ushauri finyu kwa raia, ikiwa hawamjui Mungu na rais ataenda vile vile ama kiongozi ataenda vile vile. Na Qur'ani inaeleza, ukienda katika sura An-Naml, mwanamke Balqis alipoletewa barua, maneno yalikuwa ni kama hivi hivi kwa Firauni, kutaka msaada na fikra kwa waliomzunguka. Aliposema inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sikiliza fikra walitompa mwanamke huyu, qalu nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Ombea mimi nimeletewa barua kutoka kwa mfalme Suleiman, imeandikwa inatoka kwa Suleimani barua hii, na imeandikwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha barua hii Suleimani ananiambia mimi na watu wangu, alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, wewe Balqisi na watu wako msingie katika ngome yangu isipokuwa mnifikie hali ya kuwa nyote mmekuwa ni Waislamu, mmesalimu amri. Mwanamke alitaka ushauri kadhalika kama alivyotaka ushauri Firauni. wanishauri nini juu ya hii barua? Barua ambayo Suleimani anamlingania Mungu wake, sawa na ujumbe aliyokuja nao Musa kwa Firauni, anamlingania Allah subhanahu wa ta'ala Firauni ampate na watu wake. Muonaje? Munipa ushauri gani juu ya hili? Ushauri ulikuwa ni mbovu kutokana na watu wenyewe, hawana dini, hawamjui Mungu wao. Qalu, walisema, nahnu ulu quwwa, sisi bwana ni super power, ni watu wa nguvu. Lakini kuna wakati mwingine super power ugeuke ikawa si super power tena, na ushahidi tunaushuhudia matukio ambayo yanatokea kila siku. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, msidhani kwamba Mwenyezi Mungu anaghafilika kwa vitendo anavyofanya madhalimu katika ardhi hii. Allah anasema hajaghafilika, na picha tuko nazo. Qalu nahnu ulu quwwa, si tuna nguvu. Wa ulu ba'sin sharif, sikuwa tuna nguvu tu, vifaa vya kupigana tuko navyo vyenye nguvu. Ndio leo kaona ikitokea jambo utokezea watu wakakwambia kuna ndege ambayo inaenda masafa haionekani, lakini wakasahau Allah anasema lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil alam yaj'al kaynahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid, vifaa vya kupigana vyenye nguvu tunazo, vifaru na kadha na kadha na kadha. Wal amru ilayki fanduri madha ta'murin, amri kwa kwako, tuasubiri utupe ruhusa tu, tuende tuvamie ama tusiende. Angalia maneno ya watu ambao wanamshauri kiongozi, watu wasiyemjua Mungu wala wasiokuwa na dini madhara yake. Lakini mwanamke kidogo alikuwa na busara, pamoja na kuwa ni mwanamke. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, jamaa hizo fikra zenu mzizoleta ni za kihamasa hamasa, twende tukavunje vibanda vya watu, mnavunja vibanda na milango mnachukua. No, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla wakadhalika yaf'alun, watawala wakiingia katika mji kwa lengo la kusafisha, kwa lengo la kufanya operation, jamaa wanaacha mji huo wameukanyaga kanyaga, wanafanya ufisadi katika ardhi, bali wanawajalia waliokuwa katika ardhi waliokuwa ni azizi wako juu, wanasafu wanakuwa ni dhalili. Wanawake watabaki kuwa ni wajane, watoto watabaki kuwa ni mayatima, bali baba na mama watalia juu ya watoto wake waliondoka. Ushauri wa watu wasiomjua dini, wasiomjua Allah na wasiokuwa na dini, ndio ushauri anaopata Firaun juu ya Musa. Arjihu wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin yatuka bikulli sahharin alim, tutakapokuwa Musa tumpe uzu wa kuondoka, baadaye tumwite, tutawaita watu wakusanyike na tutachagua wale wachawi wakubwa wakubwa katika ardhi yako na katika kasri yako. La'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin, wakakusanya watu fajumia as-sahara, na walipokusanya watu na Musa akaitwa, wakamfanyia tena istihza, la'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin, wenda sasa kuanzia leo tutapata uchawi, uchawi na wachawi wenyewe ikiwa atakuwa ametushinda kwa hili. Ayuha nasu ibadallah alhaqu ya'lu wa la yu'la alayh, siku zote haki inakuwa juu, siku zote haki kibainisho inakuwa juu, wala haki haiwezi kikawa kuna kitu kingine ama basi likakaa juu ya haki, hakuna. Falamma jaa as-sahara, wachawi wa Firauni walipokusanyika mbele ya Firauni ili wafanye vituko vituko vyao, masingaongo masingaongo yao, na Musa afanye muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakataka ujira, hakuna cha bure. hakuna cha bure. Qalu li Fir'aun a inna lana la ajra, ewe Fir'aun, hayatakayoyafanya ili tumshinde Musa, je, kuna ujira wowote ambao utakaopata baada ya kuwa sisi tumekuwa ni washindi katika hili? Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea vitimbi vya watu ambao ni madhali. Wa makaru makara, wa makarna makara, vitimbi vyao Allah subhanahu wa ta'ala alivipindua. Wakidhani watamshinda Musa katika hili, na hawezi kushinda kwa sababu ni da'wa ambayo Musa ametumilizwa ailingania Allah. Firauni tuna ujira ikiwa tutamshinda Musa. Qala na'am, ikiwa mtamshinda Musa, ikiwa mtamshinda Musa, bal wa innakum idhan lamina almuqarrabin, ikiwa mtamshinda Musa kwa hilo katika uchawi wake alionao, mara ukurusha fimbo ikawa ni nyoka, mara ingize mkono wake kwa pani kutoka ni mweupe, ikiwa mtamshinda katika hayo, nyinyi mtakuwa ni watu ambao watakuwa wa karibu yangu katika kasri yangu. Kwa hiyo na nyinyi waweza mkayo katika mabalozi fulani, mawaziri fulani, watu wangu wa karibu. Na mwanadamu usimwambie, ila mwambie katika pesa, kwa sababu Allah asema tuhibbuna almala hubban jamma, ni watu tunapenda mali sana. Mwanadamu, mwanadamu ambie kwingine, usimwambie katika jaha. Kila aliyoko hapo kimfumba macho na kufumuka, mwambia kuanzia hivi sasa kufumba macho chako rahisi. Kila mtu anaona raha, anafurahi, sababu mwanadamu, asili ya nafsi ya mwanadamu ni kupenda ukubwa na cheo. Onaje wewe imamu leo, ukiacha uimamu tule tunakufalisha joo leo na kuwa ni rais wa Kenya. Sema haya zangu leo na hadithi zangu ambazo niko nazo, kunani tena? Indo hali ya mwanadamu alivyo. Walipotajiwa hivyo, sasa Musa anawaambia alqu ma antum mulqun, sasa mtaanza nyinyi kuonyesha hayo mazingaombwe mazingaombwe yenu, ama nianze mimi kuwaonyesha miujiza ya Allah na kuwaonyesha haki juu ya Rabbul Alamin? Manake hapo anayelinganiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa ni Rabbul Alamin, na kuna kidume kingine Firauni naye anasema ana rabbukumul a'la. Sasa takikana alinganiwa huyo Rabbul Alamin, na hichi kidume kilichobaki kuambia watu ana rabbukumul a'la, haonekani ni nani ambaye ni Mungu wa ulimwengu wote. Ayuhannas, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika hii, ama katika ulinganizi wa kuwalingania watu katika haki, asema Allah subhanahu wa ta'ala walirusha vikamba vyao, tahmaki vinageuka mbele ya Firauni na mbele ya Musa, ni vijoka vinacheza cheza, na Firauni anafurahi na watu wake, na Musa anayaona yanayofanywa. Kisha wakarudi bi'izzati Firaun inna la nahnu alghalibun, kwa ukubwa na umungu wa Firauni, kwa hakika haya mazingaombwe mazingaombwe yetu tuliyofanya hivi, sisi tushashinda tayari. Si mwanadamu ametajiwa kwamba atakuwa karibu na Firauni? Ndivyo tulivyo sisi. Leo akija mtu anatoka Nairobi, muulizo naishi wapi, yaani mtu anaona fakhari kabisa kutajia kwamba anaishi karibu na State House. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Baada ya kuyafanya waliofanya, qalu bi'izzati Firaun inna la nahnu alghalibun, tushashinda tayari. Fa alqa Musa 'asaah, Musa naye anafanya muujiza aliyopewa na Allah, kama tulivyozungumza katika juma iliyopita, muujiza ambayo Musa alikuwa na itikadi ya kuwa fimbo aliyonayo mkononi mwake ni fimbo, lakini Allah akamwonyesha la, ni fimbo kwa fikra yake ya kibinadamu, lakini mbele ya Allah ni fimbo na ina muujiza. hiyo ni dawa kuwapelekea watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alipoirusha fimbo yake, fa idha hiya talqafu ma yafiku, linakuwa ni joka kubwa. Bali wako baadhi ya maulama wanaoelezea kuwa alikuwa akiwasogelea baadhi ya wale nyoka ambao alikuwa amerushwa na wale wachawi wachawi, anaameza mmoja baada ya mwingine. Fa ulqiya saharatu sajidin, haki imedhihiri, tahmaki wale wachawi wote ambao wameletwa na Firauni kulingania Mungu Firauni, wote wanaanguka kifudifudi wakisujudu kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kuwa muujiza alionao Musa ni aula kuliko mazingaongo walionao wao. Ayuhannas, huu ni muda tujalie ni muda pengine wa nusu saa, ukiwa ni muda mrefu tujalie ni muda wa saa moja, baina ya huu munakasa wa Musa na baina ya Musa na Firauni na wachawi wa Firauni, ya kuwafanya yako nasi tufanye yetu tukuonyeshe Mungu wetu. Muda wa saa moja watu wameonyeshwa haki. Faulqiya saharatu sajidin, wameinama wakasujudu wakasalimu amri juu ya hii haki waliolinganiwa. Hebu turudi nyuma, ivute fikra yako wewe uliye na miaka 30, 20, 40, umeonyeshwa mara ngapi, umesomewa mara ngapi? Tanivumilia hadithi ya kukwangura ndevu, na wewe unakwangura miaka mingapi katika darsa, katika mimbar, katika maredio, katika WhatsApp, hadithi zilizotafsiri zilizokuja kwa Kiarabu, kwa Kizungu, kwa Kiswahili. Jamaa, uharamu wa mwanaume kukwangura. Miaka mingapi mpaka hivi sasa, na miaka 20, 30, 15, umesomewa haya na hadithi za mkeo kutoka mzima mzima katika nyumba yako, na wewe utalifanyia kazi. Mkeo anatoka mzima mzima, binti yako anatoka mzima mzima. Mara ngapi umesomewa hizi hadithi na hujazifanyia kazi? Miaka mingapi mpaka ulipofikia unaambiwa kula rushwa ni haramu, kula riba ni haramu, na bado uko vile vile hujabadilika? Waliolinganiwa haki kwa muda wa tuseme jisali moja tu, wameiona haki na wameiacha, wameifuata. Sasa wewe, mimi na wewe, jipigie mfano huu. Miaka hii niliyonayo, nimeambiwa hili ni la uzushi katika dini, na bado nimeshikana nalo kwa sababu waliosema ni babangu, babu yangu, shekhe langu. Lakini watu kwa muda mchache wameonyeshwa haki. Faulqiya saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Tunainua mikono hivi sasa, tunamwamini rabbul alamin, si huyu kibwengu anayedai Mungu huyu Firauni, la, tunamwamini Allah rabbul alamin, rabbi Musa wa Harun, Mungu wa Musa na Harun. Ayuhannas, umuhimu wa kulingania haki na umuhimu wa kuifata haki itakapofikia wakati wowote pasi na kuangalia nyuma, maadamu utakuwa umeshasimama haki na wewe ukaifata, walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أنجليا في أم وليولنجل وحكك وأمدامتات وكيفات حق. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تمعون واتوا نواتوا وفرعونك وأمدامتات مونغو موسى أما وليولنجلية الله نوم فاتا الله سبحانه وتعالى حتى صورة الأحقاف وإليه كذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إيه محمد وكموش هاوى كيكون لتما جن ولفقوجة كوكا وكتوه محمد ليسوم القرآن وككا وكيسكليزا. فلما حضروه قالوا أنصتوا walipofika karibu yako wakati wanakusikiliza wewe unaisoma Qur'an wakawaambia wenzao jamani kweni na adabu na Qur'ani nyamazeni. Muone kijana wa hivi sasa pengine ameingia kwenye matatu yafunguliwa Qur'an anapiga nduru. Bali sisi ambao na wengine hatuna adabu ya Qur'an, Qur'an imebaki ni ya kuwekwa kwenye majumba siku ya Ijumaa peke yake. Na pengine ikawekwa rumu hii ya baba na rumu ya mama, ya binti na ya kijana, ameweka music. Na pengine mawasho na watu tunapiga nduru. Njoo kwenye maharusi yetu. Kwanza kusoma Qur'ani ingawa hili nalo si katika sunna, Qur'ani ikawa inasoma na watu wanafanya vituko vyao. Lakini angalia viumbe wa Allah, qalu ansitu, emkaeni tulizaneni sikilizeni nyamazeni. Falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin, mtume alipomaliza wakaondoka majini kwenda kwa majini wenzao kwenda kuwaonya kuwapelekea dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya maneno waliosikia. Mwanadamu leo yuko wapi na Qur'an? Allah subhanahu wa ta'ala kielezea habari hii. Walipofika majini waliwaambia wenzao, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi, tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa kinayasadikisha na kukubali yaliyoteremka hata kitabu cha Musa, bali kitabu hicho sisi tumekiamini. Na sisi tunawalingania nini nanyi mkiamini kitabu hicho? Kisha wakatoa da'wa, na asiyekubali hili ama atakayekubali kumwamini huyo aliyekuwa anakisoma na kitabu hicho, ujira wake ataupata ni mkubwa. Inna Allah yaghfir lakum, Mwenyezi Mungu atakusameheni madhambi yenu, kisha atakupeni ujira mkubwa wa kumfuata huyo na kumfuata na kufuata kile kitabu ambacho amekiteremshwa huyo ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia kwa muda gani watu viumbe wa Allah wamekaa kusikiliza Qur'an na wamekubali Qur'an, bali wametoka kwenda kuwalingania watu haki ambao Qur'an yenyewe wanasema majini yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Qur'an hiyo yalingania haki na njia ya sawa iliyonyoka. Kwa muda mchache tu ndo watu wa Firaun, tukirudi kwa Firaun wasema amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Lakini kwa sababu ni watu kama nilivyosema, mtu akiwa na nguvu amantum lah qabla an adhana lakum, mimuamini huyo Firaun nani Musa na mkaamini mambo yake aliyokuja nayo kabla mimi sijakupeni ruhusa ya kuwa mumuamini Musa, sijatoeni amri ya kuwa mumuamini Musa na Mungu wake. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر, nishajua kuwa huyu ndo mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa ni wachawi, lakini uchawi wenu ukawa ni mdogo mdogo. Kwa hiyo naona Musa ndo kibogo wa wachawi, alikufundisheni uchawi wenu. Lidhan falasawfa ta'lamun, mtakuja kujua sasa haki. Ahbabi fillah, wacha usemwe kwa sababu unaifuata haki, wacha upigwe vita kwa sababu unaifuata haki, wacha utengwe na familia na watu wakutenge kwa sababu unaifuata haki. La uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in, nitakukateni kateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha tofautisha. Kisha sihizo tu kwamba nitawaacha katika maumivu hayo ya kuwa nitakata mkono wa kulia na mguu wa kushoto, kwa hiyo mtakuwa mmebaki na mkono wa kushoto na mguu wa kulia. La, sitowaacha hivyo hivyo. Thumma la usallibannakum ajma'in, nyote nitakusulubuni nyote kwa kitendo cha kuwa mmekubali kumfuata Rabbul Alamin. Angalia msimamo wa watu walioninganiwa haki kwa muda mchache, maneno yao mazuri ni yapi? Wameona haki kwa muda mchache na wakaipata. Qaluna khair inna ila rabbina munqalibun, sisi ikiwa taamua kutukatakata kama ulivyosema, ikiwa taamua kutusulubu kama ulivyosema, sisi hakuna madhara ukitufanyia hayo. Inna ila rabbina la munqalibun, twataraji sisi marejeo yetu na yule tunayemtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nakma'u an yaghfira lana khatayana, twategemea Mungu wetu atusamee madhambi yetu. Yapi haya ambayo tulikuwa tukifanya mazingaombo ili uonekane wewe Firauni ni Rabbul Alamin? Lakini la, twataraji Mwenyezi Mungu atusamee kwa haya tuliyokuwa tukiyafanya, kwa kuwa ankunna awwal almu'minin, kwa kuwa sisi ndio ni wa kwanza kuamini na kumwamini Musa, tukasema tuamwamini Mungu wa Musa na Harun na tuamwamini Rabbul Alamin. Ayuha nas ibadallah, umuhimu wa duati, isipokuwa duati atakayesimama kulingania haki lazima utapata vitisho, utapata misukosuko, utapata kadha. Waweza ukataa kulifanya la kheri katika umma likazuiliwa, wakaja wengine vidudu mtu wakafanya wakaruhusiwa. Hii ni hali ambayo iko katika mujtama, kwa sababu wewe umesimama kulingania haki na kuwalingania watu haki. Kana al-Imamu Ahmad ibn Hanbal yaqul kama fi al-bidayah wa al-nihaya, Allahumma man kana min hadhihi al-umma ala ghayri al-haq وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. يقول مدوك يوم الإمام أحمد يوم الله سبحانه وتعالى يكتك أمه يولي عمائها يكتك حق لكن نسياك نهواياك يمونيش يقول يكتك حق. ايو مونيزي مونغو مرقش يمتهوي آوي كتك حق يرودي كتك حق kwa sababu nafsi anajiona yuko katika haki na yeye yuko katika haki. Farudhu ila alhaqi liyakuna min ahli alhaq, mregeshe katika haki ili naye awe katika watu wa haki. Ayuha nas, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni walinganizi wa haki, na kadhalika atujalie tuwe ni wenye kulinganiwa haki na kuiona na kuifuata. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arina sunna sunna warzuqna ittiba'a, wa arina البدع بدع رسل الشنابة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.